Już dziś zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Dzika karta. Trzy miesiące temu, w styczniu, poprowadziłem dla Państwa dziką kartę, która spotkała się, dla mnie jednak dość niespodziewanie, ze sporym zainteresowaniem z Państwa strony. Audycja poświęcona była bowiem muzyce dość niszowej, muzyce New Age oraz ambient z Japonii z lat 80. poprzedniego wieku. Oczywiście zainteresowanie tą audycją niezmiernie mnie ucieszyło, ponieważ jest to temat dla mnie dość bliski, i z przyjemnością zabiorę się za jego kontynuację w dzisiejszym wydaniu Dzikiej Karty. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Daniel Schlinda. Zapraszam do słuchania przez najbliższą godzinę muzycznych pejzaży z Japonii. Zaczynamy bardzo podobnie jak na początku tego roku od dwóch nagrań Hiroshi Yoshimury. Za nami Surround z płyty Soundscape One Surround z roku 1986, a przed nami Ogawa Nisotte z bardzo wyjątkowej płyty Air in Resort. Wyjątkowej, ponieważ nie tylko muzycznej, ale również zapachowej. Już tłumaczę. Hiroshi został zaproszony w roku 1984 do współpracy przez pewną japońską firmę z branży kosmetycznej do nagrania płyty, która pobudzałaby zmysły węchu i była przy okazji reklamą ich produktu. Efektem tej współpracy jest sześć nagrań podzielonych na dwie strony białej winylowej płyty, ozdobionej naklejkami przedstawiającymi z jednej strony las, z drugiej morze. No i nie muszę chyba dodawać, że opakowanie płyty było pokryte zapachem inspirowanym właśnie takim krajobrazem. Sporo nagrań terenowych oraz dużo brzmień i melodii charakterystycznych dla twórczości Hiroshi Yoshimury. Album Air in Resort. La la la. Muzyka ambient oraz new age z Japonii z lat 80. poprzedniego wieku to temat przewodni dzisiejszej dzikiej karty, ale z racji, że poruszam go już po raz drugi, to chciałem uciec również zarówno poza te ramy muzyczne, jak i poza lata 80. I właśnie dlatego w playliście pojawił się utwór Rosina od Yoko Ueno, wokalistki progrockowego zespołu Zabadak. I właśnie do rzeczy progrockowych oraz jazzowych sięgniemy jeszcze w późniejszej części audycji. Rosina pochodzi z pierwszej solowej płyty Yoko, płyty Voices z roku 1993, z płyty, która w dość japoński sposób odnosi się przede wszystkim do europejskiej muzyki folkowej oraz barokowej. Za nami Japonesia Sakura z pierwszej i jedynej płyty Misio Ogawy i jej zespołu New Child. A przed nami to, co zapowiadałem kilka minut temu, to nieco bardziej jazzowe spojrzenie na ambient. Yoshio Suzuki z płyty Morning Picture. Thank you. Dwa dość medytacyjne nagrania z płyty Tenkawa i Suzu od Fumio Miyashita. Słuchaliśmy Terasu oraz Uzuno Suzumai. Ja muszę się przyznać, nie jestem zbyt dużym fanem muzyki medytacyjnej oraz relaksacyjnej, ponieważ uważam, że wartość artystyczna w tych produkcjach zrzucona jest bardzo często na dość odległy plan. No a właśnie taką muzyką przede wszystkim zajmuje się Fumio Miyashita, ale muszę przyznać, że jego dyskografia, która liczy ponad 150 płyt, no robi jednak wrażenie. Ostatnia z jego produkcji ukazała się przed rokiem, co uważam, że jest warte odnotowania, ponieważ zdecydowana większość artystów, których prezentuje w tej japońskiej serii audycji, nie jest już niestety aktywnych. Z Joe Hisaishi spotkamy się już po raz drugi w Dzikiej Karcie, ponieważ produkował on płytę Mkładziu od grupy Mkładziu Ensemble, której słuchaliśmy na początku tego roku. Dziś jednak pierwszy raz spotykamy się z jego twórczością solową, która, tak samo jak w przypadku Fumio Miyashita, sięga aż do roku 2017. Ja jednak pozwoliłem sobie wybrać dziś coś nieco starszego, coś z dalekiej przeszłości, bo z roku 1984, w którym ukazała się płyta Kichinjo Utenyo, z której słuchaliśmy Tenyo Densetsu. Następnie w Dzikiej Karcie posłuchamy dwóch utworów od Hajime Mizoguchi, artysty z Tokio, o dość klasycznym wykształceniu muzycznym. Zaczynał bowiem edukację od gry na wiolonczeli, którą słychać oczywiście w wielu jego produkcjach, nawet jeżeli pozostała część jego instrumentarium to syntezatory oraz automaty perkusyjne. W Japonii Hajime zyskał popularność dzięki swojej muzyce komercyjnej, wykorzystywanej w telewizji oraz pod reklamy. I pierwszy numer, którego posłuchamy, Parallel World, został wykorzystany właśnie w jednej z takich reklam przez pewną, no, dość znaną na świecie markę motoryzacyjną. Hajime Mizoguchi z chyba najpiękniejszym utworem w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Parallel World z jego debiutanckiej płyty Half Inch Desert z roku 1986. I z tej samej płyty słuchamy również nagrania Oriental Puzzle. ¶¶ Dzika karta. Za nami bliskie spotkanie, sami wiecie czym, A Close Encounter with You Know What od zespołu Killing Time, a w tym momencie płyta, której reedycja narobiła mnóstwo zamieszania w ostatnich miesiącach. Kakashi od Yasuaki Shimizu. Thank you. Bardzo ciekawy, rockowo-eksperymentalny twór, który, jak mało który japoński album z lat 80., doczekał się wielu reedycji na zachodzie oraz, no, w zasadzie milionowej publiczności, jeżeli brać pod uwagę liczbę odtworzeń tego albumu w pewnym internetowym serwisie wideo. Na sam koniec dzisiejszej audycji zostawiłem jeszcze jedno nagranie, nieco inne niż wszystkie poprzednie, ponieważ nie jest to utwór tylko i wyłącznie instrumentalny, ale cały czas bardzo new age'owy, przez co idealnie wpisujący się w temat dzisiejszej audycji. Ja już dziękuję za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę z Dziką Kartą w Trójce. Wszystkie te rzeczy wybierałem dla Państwa ja, Daniel Schlinda, i zostawiam Was już sam na sam z Sioko. Dobrej nocy. Thank you.